Welkom iedereen bij IT-Bende 267 van 11 juli 2014 in de box hangen Luxalen. Mijn naam is Martin Broersen, een mini-mini-bende deze keer. Iedereen is op vakantie en weg en enzovoort. Dat hoort ook bij deze tijd. Maar ik denk dat je de psychologische impact van het verliezen van de kwartfinales toch niet echt goed mee rekent. Ze liggen allemaal met een kater thuis. Goed. Nou, ik sprak een aantal mensen. Ik heb het zelf niet gevolgd. Ik was hier in Duitsland en ik heb geen televisie. En ik dacht, nou, laat ik om 12:30 eens kijken. En toen waren net die strafschoppen. Maar ik heb van een heleboel mensen begrepen dat ze er aardig ziek van waren. Of dat nou te veel drank was of de kater of hoe dan ook. Maar het heeft toch wel impact. Het heeft ook een economische impact. Dat soort dingen, het blijkt. Dus Duitsland, dat gaat nog, als ze gaan winnen tegen Argentinië, maar goed. We gaan het zien. In ieder geval, wat is er van deze week gebeurd? Ja, niet veel, hè? Het is zomer. Het is zomer. Je had het net even over Nadella voor de podcast. Die heeft een heel uitgebreide memo gestuurd aan alle medewerkers en ook op internet gezet, zodat iedereen kan meelezen over wat de visie van Microsoft is. Blijkbaar ook om even het komkommertijd te gebruiken om nieuws te pompen. Het is een soort belijdenis bijna, hè? Ja, ik vond het een beetje. Ik lees even voor. I also said that in order to accelerate our innovation, we must rediscover our soul, our unique core. Nou ja, dus terug naar de basis en wie zijn we, wat. En ja, hij neemt daarmee dus toch een beetje afstand van de apparaten en services gedachten van zijn voorganger. En komt nu met een verhaal van ja, wij moeten ons richten op de cloud en op mobiel. Ja, dat is een algemene trend in het verhaal inderdaad, mobiel en cloud. Ja, en er zijn mooie plaatjes bij en hoe die dat dan ziet en dat, nou, we gaan de wereld helpen om productiever te zijn. Ja, een prachtige vraag van natuurlijk, als ik daar dan even tegen afzet wat ik ergens las, dat iemand van meneer Korving of zo van de KPN zei, het is Microsoft geweest dat de afgelopen 15 jaar de grootste gedeelte van de rekenkracht heeft opgesupeerd met onzinnige Windows en zogenaamde productiviteitsuitbreidingen. Ik bedoel, ik kom toch nog uit de tijd dat je met 64K, op een Commodore 64, maar ook in de tijd dat je met een lullig schijfje, of we hadden toen nog geen stickies, maar met een lullig schijfje, daar zet je WordStar op. En dan kon je de hele wereld rondreizen en daar stond DOS en WordStar op en dan kon je gewoon draaien. Nu hebben we daarvoor gigabytes aan Microsoft rommel nodig om dat aan de praat te houden. De meest lullige update is ligt in de sfeer van de honderden megabytes. Ik vind dat wel interessant opmerking van die man van de KPN. Dat hij zei van nou, de winst van de wet van Moore. Hè, de wet van Moore die zegt dat iedere rekenkracht, eerst was het ieder jaar, maar nu iedere 8 maanden verdubbeld. Heeft eigenlijk niks opgeleverd. Maar het leuke is, zegt hij, tot dat moment ergens in 2004 of 5 of 6. Dat het mobieltje eigenlijk met de apps om te draaien. Toen bleek dat er voldoende rekencapaciteit zat in een mobieltje om ook apps te draaien. Hè? Apps en applicaties die je dan downloadt, eigenlijk een soort client moduultjes. En dat heeft wel volgens hem een hele nieuwe wereld geopend. Nou, en nu zie je dus, je zou kunnen zeggen, Nadella een beetje achteraan komen sloffen. Oh jongens, we gaan ook cloud doen. Ja, leuk. Nou, ze zijn niet de grootste in de cloud. Ze zijn zeker ook niet de grootste in mobiel. Dus wat willen ze? Dit is nu vanuit de achterhoede nog eens even mee willen doen. Ja, maar wat willen ze? Office 365 is ja, het is toch. Ze moeten natuurlijk. De Office is hun kracht natuurlijk. Er is geen ander Office pakket corporate wide. Vanuit de business gezien is er niet echt een ander Excel of een andere Word. Zien ze wel dat dat hun kracht is? Ja? Ik weet niet of ze dat wel zien. Het is wel. En hebben ze gezien van jongens, wij kunnen niet veel meer productiviteit gaan leveren. Ja? Nee, dat denk ik ook niet. Productiviteit komt van zoekmachines. Maar ik vind dat woord productiviteit en zo wel interessant in dat verhaal. Want stel, wat verwacht je dan? 1% meer? Je kan toch niet zeggen, ik ga 50% meer productie. Ik heb nu 50 keer meer productiviteit omdat ik nu een Microsoft product gebruik. Dat kan bijna. Nou ja, laat ik zo zeggen. Productiviteit in de zin, hoeveel tijd, gewoon naar jezelf kijken. Hoeveel tijd als je een computer opstart? Ja? Hoeveel seconden, hoeveel minuten ben je kwijt? Iedere keer dat je een computer opstart, dan ben je, zelfs als ik hem in slaaptoestand heb of wat dan ook, dan ben ik een halve minuut kwijt. Mm-hmm. En opstarten kost een paar minuten. Hoeveel keer per maand, per week, krijg ik een lullig berichtje van Microsoft van we gaan updaten? Ja? Daartoe moet wel even uw computer opnieuw opstarten. Mm-hmm. Je wou zeggen, daar is wel wat op te winnen. Wat? Daar is wel wat op te winnen. Aan alle kanten is wat te winnen. Ja, ik denk dat Microsoft daar, dat is productiviteit. Maar ook, ik zei net al, de productiviteit komt eigenlijk van zoekmachines. Van beter gebruik van internet. Meer integratie van wat er is. Mm-hmm. En integratie bedoel ik niet klakkeloos links gebruiken. Nee, heel bewust daarin gaan zitten sturen. Ik denk dat productiviteit, en eerlijk gezegd, dat heb ik al geschreven in een boekje, dat staat nog op het internet ergens onder virtual reality, luxala.nl, en dan kun je dat vinden. Een boekje dat ik met Barlo geschreven heb, toen zei ik, wat mist in de productiviteitssoftware zijn ego-modules. Ja, en dat is wat eigenlijk Google op afstand dus doet. Die noemt dat geen ego-module, maar jouw profiel. En de NSA heeft een profiel, en Google heeft een profiel, en Facebook heeft een profiel van je. Dan vertellen ze niet wat het is, maar daar baseren ze op wat ze aan je sturen qua advertenties en ook qua content. Maar eigenlijk zou je op je machine een profiel moeten hebben. He, dus dat wat Google van je heeft, eigenlijk op je eigen machine. Zodat je dat daarin kunt sturen. Je kunt op een goede dag zeggen, ik wil niet in mijn profiel zitten. Ja, ik wil niet beperkt worden door het feit dat ik Engels kan lezen en toch mijn Grieks toch minder is en dat ik grote letters wil hebben en dat ik eigenlijk liever een schreefloze letter zie dan een schreefletter, dat ik 12 punten makkelijker lees, dat die achtergrondkleuren, dat al dat soort dingen, dat ik van bier hou, dat ik wel iets wil weten over voetbal of in mijn geval niet willen weten over voetbal enzovoort enzovoort. Ja, ik noemde dat toen ego-modules. He, dat je op je operating systeem een stukje zou moeten hebben waardoor je eigenheid helpt bij de productiviteit. He, dus je helpt om te concentreren. Helpt bij, we kennen dat vroeger, hadden we allemaal last van muisarmen. Dan moest je 10 minuten, na 10 minuten moest je even een minuut wachten. Dat soort dingen, dat kan je er allemaal inbouwen. Dat is, en dat boek heb ik geschreven in 89 en 90... Dat is er nooit gekomen, maar ik denk nog steeds dat dat belangrijk is. Mm-hmm. Ja, een ego-engine, zal ik maar zeggen, die zich aanpast. En dat je daar nog een heleboel in kunt winnen. En dan in combinatie met de Microsoft Operating System ben je dan een heel end. En nou, een tweede daarin is dat we meerdere ego-machines hebben. En dat zien we al een beetje bij de mobiele devices, dat je meerdere. He, dus je kunt niet alleen een simkaartje hebben voor de zakelijke toestand, maar je kunt ook een stuk van je hele systeem afperken en zeggen van dit is voor zakelijk gebruik en dit is voor privé gebruik. Dus leuk om die zaken te scheiden. Maar ik ga nog een stap verder en zeg nou, ik heb ook binnen mijn privé gebruik heb ik familie, heb ik hobby's en voor mij wordt relaties, ja, vrienden. Ja, en dat wil ik ook nog gescheiden hebben. En dat allemaal met de bedoeling om productiever te zijn. Om niet geen tijd te verpesten aan overdag zit ik die duizenden en honderden e-mails die nergens vandaan komen te shiften. Dat kan beter. En dan zeg ik ook, dat is ook weer iets waar de ego-machine of de ego-engine in je systeem zou kunnen helpen. Dus even terugkomen op meneer Nadella. Er is nog best een heleboel te doen. Alleen wat ik voel is dat Microsoft vooral defensief bezig is. Ze hebben gezien dat er niet veel meer te verbeteren is in Word bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik wil niet nog een grotere Word hebben. Ik wil een simpeler Word hebben. Ik zou best nog tevreden zijn met al die functies die erin zitten die ik nooit gebruik, die zou ik willen uitschakelen. Ik heb daar vroeger wel eens het gouden sleuteltje principe genoemd. Eigenlijk zou een bedrijf kunnen zeggen, luister eens, al die rare lettertypes waar je steeds door moet zoeken, die gooien we allemaal uit. Je hebt 2 lettertypes en die kiezen we voor je. En zo ziet je pagina eruit. En er zit altijd dit in en dat. Ja? He, dus een gouden sleuteltje om dat hele, niet alleen Excel, maar Word, al dat soort dingen te beperken tot praktische dingen. He, je PPT, je PowerPoint, altijd met dezelfde logo's erin, dat soort dingen. Dat zou ik ook een enorme stap in de productiviteit vinden. He, dus dat Microsoft. En ik hoop dat meneer Nadella hier naar luistert opnieuw, want de mensen in Nederland. Ja, nou, het is inderdaad wel vreemd, want als je dus naar Office 365 kijkt, de webinterface, dus de Outlook webinterface van Office 365, dan kan je daar geen custom handtekening met logo's in embedded in maken. Dus de functionaliteit die je in Outlook hebt om embedded images mee te sturen als handtekening, en ja, dus custom logo's van je bedrijf, die zijn dus in de Outlook gedeelte van Office 365 verdwenen. En dat vind ik juist een soort onbegrijpelijke. Je moet begrijpen, Microsoft zit dus met het probleem. Ze begrijpen de zakelijke gebruiker niet, die een logo van zijn bedrijf wil meesturen in zijn handtekening. Ja, dan ben je toch wel eigenlijk gewoon lost in space. Ja, maar dat is een bekende verhaal, want technology versus market pool. Ik bedoel, Microsoft heeft altijd de technologie doorgedrukt die zij wilden. We kijken door venstertjes. Mm-hmm. Ja? Op een of andere manier is het idee gegrondvest door Bill Gates, op basis natuurlijk van het werk van Palo Alto Research Centrum en van Douglas Auerbach, dat we door venstertjes naar dingen kijken. Ja, de desktop was een venstertje. Je keek als het ware naar je data. Hè? Windows, dat is het hele beeld. En dat is natuurlijk bij Apple ook. Eigenlijk is dat een heel beperkte interface. En ik ga je dat voorbeeld even geven. Iemand zei dat we met 5 miljoen, dat we door 5 miljoen schermpjes naar cyberspace kijken. Hè, dat is wel een aardig beeld, niet? He, dus dat we eigenlijk allemaal maar door venstertjes zitten kijken naar een enorme ruimte. Dat is dan cyberspace. Maar dat is nog heel beperkt. Want daardoor zien we niet wat er op andere niveaus gebeurt. Misschien het MTM. Ja, we zien niet. We voelen niet wat daar gebeurt. Ja. We kunnen wel gevoelens krijgen over wat we zien. Maar we gebruiken eigenlijk onze ogen en onze handen en onze oren. Ja, het is eigenlijk heel beperkt. En daarvoor wil ik eigenlijk wijzen op een boek wat ik de afgelopen dagen aan het lezen ben. Dat is een boek van John Brockman. Dat is een heel bekende vogel eigenlijk. Een agent. En het boek heet Hoe verandert internet. In welke vorm? Wat? Agent in welke vorm? Een literaire agent. Oh, oké. Okay. Hij vertegenwoordigt allerlei schrijvers en hij heeft een website die heet Edge. En daar stelt hij ieder jaar een vraag op. In 2010 of 11 heeft hij een vraag gesteld: hoe verandert internet je manier van denken? En daar heeft hij responses van gekregen van, nou, ik zal maar even zeggen, Stuart Brand, Richard Dawkins. Je kunt zo gek niet bedenken. Echt 145 mensen of zo. Nee, 151 mensen. En Howard Rheingold, nou echt, Kevin Kelly, Jeremy Lanier, ja echt iedereen. Wat daar mist is John Perry Barlow, maar even afgezien daarvan, ongelooflijk. Een paar honderd pagina's waar van alle kanten gekeken wordt naar internet. En dat was voor mij een eye-opener. En daar kwam ik onder andere dat beeld tegen van, we kijken met z'n 4 miljoen schermpjes naar dezelfde bal. En dat is eigenlijk heel beperkt. Mm-hmm. En bijvoorbeeld is er ook een kunstenaar, een aantal kunstenaars die zeggen, jongens, ja, ik doe me wel aardig, maar we hebben kunst geminimaliseerd of gereduceerd tot reproducties. Als we naar kunst kijken, dan zien we dus afbeeldingen op een scherm. En dan kun je nog zoveel pixels maken, maar het mist niet alleen het 3D-gevoel, maar ook het gevoel voor verhoudingen. Ja, goed, maar we hadden tot 8 april hadden we een document viewer natuurlijk. We hebben nu sinds we geen XP meer hebben we, iedereen heeft IE10, behalve een paar Vista users die nog over zijn, heeft iedereen Internet Explorer 10 met allerlei nieuwe features, JavaScript. Dus we zijn nu in principe sinds een paar maanden van het document viewer juk af. Je blijft gewoon plaatjes zien. Dat zijn Nee, die. maar je kan dus nu gewoon dynamische dingen veranderen op je scherm steeds zien. Dus je kijkt niet meer door een klassiek document window naar het internet. Want je kan nu ook... Maar je blijft door een schermpje kijken. Je blijft door... Wel door... Ja, maar dat is toch een wezenlijk verschil, zou ik zeggen. Ja, weet ik niet of dat is... Nou, moet ik het is nog niet op dat niveau nu. Ik zit nog Internet Explorer... mijn XP-machientje geloof ik 7. Dan kan je binnenkort niet meer op internet. Daar mag ik niks meer mee. Daar mag ik alleen maar mijn boekhouding op doen. En de stekker eruit trekken. Hè? XP zo slecht is. Maar omdat al mijn programma's erop staan... gebruik die machine nog wel steeds. Maar dan doe ik het zonder internet. Maar in ieder geval, ik vond het... hoe verandert internet je denken? Dat is een heel belangrijke zaak. En dan ga ik even terug naar die Nadella. En dan zeg ik... is Microsoft wel de club die... die echt innovatief is... En dat roept hij wel, maar is dat zeg maar overgaan op een betaalmodel in plaats van een pakketmodel, hè? Dus een abonnementsmodel, want dat is, dat is Windows 365. Het is gewoon een defensieve poging om de geldstromen zeg maar stabiel te maken. Hè? Voor kochten zijn pakket en heel langzaam wordt dat uitgefaseerd. En ik zou bijna iedereen aanraden, koop nog een Windows pakket. Of een Office pakket, of voor mijn part een oude. En dan niet een OEM pakket, maar een echt pakket. Zodat het in de kast staat, want op een goede dag ga je dat nog heel erg waarderen. Want ik doe dat ook, iedere nieuwe computer zet ik dat oude pakket weer op. Mm-hmm. Dat Windows, wat is het, Office 2007 of 2003, wat heb ik? Ja, 2007, dat is gewoon prima, nog steeds op Windows 8.1. Dat werkt nog. Windows 2003 geeft wat problemen met Outlook. Of Office 2003 geeft wat problemen met Outlook in Windows 8.1 die niet gefixt worden. Dus er is wel wat rot aan de software, zou ik maar zeggen. Maar als je dus een gewone Office 2007 hebt of hoger, dan gaat het nog steeds goed. Ja, ja. Nou, dat is mooi. Maar goed, dus ik zie de innovatie van Microsoft, het is achterlopend. Ja? Mm-hmm. Het loopt gewoon achter bij de werkelijkheid. Internet is een goed voorbeeld. Daar was hij te laat mee. De cloud in zekere zin ook te laat. Mobiel heel duidelijk te laat. Ja, de cloud, dat is nu wel interessant. Deze week natuurlijk Amazon die ook een Zocalo functionaliteit heeft gelanceerd. Een soort Dropbox box functie. Die voor $5 per maand 200 gigabyte aanbiedt aan storage. Google heeft daarop gereageerd door te zeggen, want wij gaan een jaar lang 1 tera of zo, of 2 tera storage aanbieden. Ja, dus de storage in de cloud lijkt wel ongeveer op nul terug te vallen. Azure, want Microsoft loopt eigenlijk dus... De storage neemt toch alleen maar toe? Wat zeg je? Maar de prijs, zal ik maar zeggen. De Azure kost 2,4 cent per gigabyte per maand. Maar Amazon vraagt 1 cent per gigabyte per maand. Maar Google heeft dus nu gezegd van, we doen een jaar gratis. Dus daar is op de lange termijn... Dus we lokken als een gek mensen naar de cloud. Ja, naar de storage in de cloud. Niet eens goed. Naar... De industrie, hè, in brede zin, want dat is nu... Microsoft sluit zich daar dus eigenlijk bij aan, hè, met wat Nadella zei. We lokken mensen naar de cloud. Ja. We willen al onze informatie externaliseren. Dat heeft bepaalde voordelen. Ja, die kunt ik overal bereiken. Maar is dat in mijn leven, waarbij ik toch maar een paar plekken heb waar ik dat wil... Ja, ik ben schrijver, maar ik kan best. Ik wil graag toegang tot internet hebben overal, maar ik hoef niet toegang tot mijn eigen gegevens. Dat is vrij beperkt. Dat is een boek. En dat nou past. Ja, ik denk wel dat de vroeger, zou ik maar zeggen, tot nu toe had je dus op je netwerk van je zakelijke bedrijf had je een F-schijf, of hoe je het ook noemde, een centrale. Letter. En daar waren alle data beschikbaar met rechten en kon je bepaalde mapjes in en bepaalde mapjes niet in. Die functionaliteit van die F-schijf, die willen we natuurlijk opheffen. We willen eigenlijk de hele server opheffen en we willen die F-schijf naar de cloud verplaatsen. Zodat ook in het bedrijf iedereen gewoon naar de storage gaat. En goed. Ja, oké. Okay. En dan gaan we... Welk gedeelte van, onze, van ons budget gaan we dan besteden aan het beveiligen van die dingen? Ja, we kunnen dat overlaten aan, aan Google. Hmm. Ja, maar we hebben wel eens eerder gehad. Jij hebt van al je websites en al je spul die je op de cloud staan, heb je toch nog even een backup hier ergens, niet? Je hebt ook nog ergens lokaal staan. Hmm. Dus dat, dat gaan we verdubbelen. Dat is leuk. Dat betekent dat... dat de, meer zekerheid is. Daarnaast de beveiliging, hè, maar dat kost jouw geld. Daarnaast is er de beveiliging tegen malware, onzin, virussen, bugs, dat soort dingen. Dat kost ook geld. Hè, dus op een of andere manier moet dat ook betaald worden. Ik bedoel, Google. Nou ja, kan... het was vroeger inderdaad ook veel om een schildersbedrijf zijn F-schijf te infecteren, moest je toch nog wel best wel. Mega hacker zijn, maar als je nu alle schilders in de cloud zitten en ze doen even drie dingen fout, dan ben je natuurlijk bij hun data. En ik weet niet wat je daarmee moet, maar de. Nou, daar kun je interessante dingen mee doen. Dan kun je de verfrecepten veranderen of zorgen dat ze meer op dit. Ja. Of je kunt ze allemaal een jihad boodschap doen en hoeveel islamitische schilders zijn er. Ik bedoel, dat soort effecten zijn natuurlijk. De cloud is mega, maar het is dus ook een externalisering van ons wezen. En daar, ik had het over dat boekje, over hoe verandert internet ons denken. Nou, daar zijn verschillende meningen over overigens. Of het wel verandert, en dan is de vraag, is wat verandert er in ons denken? Hoe verandert het? En waar verandert het? Is er ook een fysieke verandering in onze hersens? Want dat hebben we dus wel gezien, dat als mensen... bijvoorbeeld gaan lezen, of het is een mooi voorbeeld van Londense taxichauffeurs die op een gegeven moment een voorhoofdskwap, waar ons geografisch besef zit, dat werd groter. He, want die mensen moeten allerlei cursussen volgen en die moeten dus de stad Londen eigenlijk helemaal in hun hoofd hebben. En dat leidde tot een fysieke verandering. Nou, datzelfde verhaal geldt voor mensen die heel veel zitten te computergames te doen. Die krijgen verschijnselen die lijken op die van jachtvliegers. He, van mensen die, de hele, die dus vreselijk moeten letten op externe signalen en heel snel moeten reageren. Dus onze hersenen veranderen, onze hersenpatronen veranderen, maar verandert het denken? En dat is de grote vraag. Nou, daar zijn mensen voor en tegen. Je kent het verhaal van de multitasking. He, dat zeggen we, ja, we gaan allemaal veel sneller denken. Nou, dat geeft iedereen wel toe. Je bent eenvoudig afgeleid, maar, zeggen sommige mensen dan, doordat je afgeleid bent, is de diepgang van je denken minder. Want daar gaat het om. En dan krijg je dus in dat boek wat ik net noemde, hè, van de Edge, krijg je dus de mensen die zeggen, ja, je moet je juist afsluiten van internet. Je moet gewoon 5 uur per dag niks doen. Mm-hmm. Je moet zo min mogelijk afleiding hebben. Want het internet... Ik ken een architect, die ging in de ochtend ging hij altijd zijn mail verwerken en dan was het weer klaar tot de volgende dag. Nou, ik heb zelf ook dat idee van dat je... Het beperkt wel natuurlijk de snelheid van communiceren dan, maar... Nou, ik heb bijvoorbeeld, ik wil geen Outlook hebben, omdat dat mij steeds vertelt wat voor zooi er weer aankomt. Mm-hmm. Ja, ik heb nog een oud internetprogrammaatje om dat te doen. En ik doe heel veel webmail. En dat, ik kijk wanneer ik wil kijken. En wanneer ik daar tijd voor heb. En ik ben het eigenlijk wel eens met dat verhaal, van dat je bent te snel afgeleid. En dat is het probleem van deze wereld, van we aandacht. Ja, en aandacht staat voor intentie, staat voor diepgang. En ik weet niks van muziek en ik weet niks van filosofie, maar ik vind dat er bijvoorbeeld de laatste 20 jaar op dat gebied heel weinig echt diep is doorgedacht of hele mooie nieuwe dingen zijn gemaakt. Het is een vervlakking en dat wordt dus wel aangevoerd tegen internet en tegen cyberspace. Het is een vervlakking. Mm-hmm. Ja, dat. Nou ja, goed, ik ben daar dus nu een boek over aan het schrijven. En dat kunnen mensen ook weer eventjes. Ik zal het even opzetten. Dan kun je de laatste versie daarvan lezen. En dat is www.luxala.nl. En cyberboek. En dat is niet de laatste versie, maar in de zin van dat verandert nog iedere dag. Oké, okay, ja. Maar ik zal hem op de discus.itbende.nl site zetten. Ja. Dan kan iedereen er rechtstreeks naartoe. Wat? Sorry. Nogmaals, als ik dus zo'n boek lees van die John Brockman, die dus gewoon 151 toonaangevende denkers gevraagd heeft over dat onderwerp, mm-hmm. Moet ik dan toch zeggen, dat is wel een concentratie van waanzinnige, voor mij, inspiratie, maar ook inzichten en allerlei dingen. Mensen, antropologen en filosofen en kunstenaars, die bij elkaar gebracht zijn. Ik geloof dat de eis was niet meer dan een pagina per persoon of zo. Dus dat doet het internet dan weer wel, zou ik maar zeggen. We krijgen wel meer. Ik vind zelf ook, ik kan connecten met iemand in Paraguay die precies op mijn onderwerp loopt te denken. En ik had toch anders nooit iemand in Paraguay gevonden, toch? Nee, zo hebben we Victor van Rijshout, die ondertussen misschien wel weer terug is in de, waar zat die Cameroen of hoe dan ook. Ja, hartstikke leuk, al die bindingen. Dat is het voorbeeld van internet, maar weer... Wat gaat dat op termijn voor de samenleving betekenen? En hoe zien we eigenlijk dat iedere dag het nieuws ons aangeeft dat we steeds meer weggedrukt worden? Dat door die externalisatie, in feite globalisering van alles, een soort vervaging optreedt. Het wordt allemaal minder diep, breder. Ja? Is dat gevaarlijk? Ja, dat weet ik niet. Sommige mensen noemen dat homogenisering van de cultuur. En dan zijn er anderen die daarop wijzen die zeggen, ja, maar dat moet je heel relatief zien. Dat is ons westerse denken. En westerse Engelstalige mensen spreken Engels, doen Engels, zitten op het internet. Dat is eigenlijk maar een klein clubje van de wereld. Ja, er zullen echt wel talen uitsterven en er zullen dingen veranderen. Maar dat is niet te stoppen natuurlijk. En waarom zou je een plaguurtje willen handhaven? Ik bedoel... Nee, maar je ziet dat er bijvoorbeeld een jihadcultuur is en... Die is misschien ook nog in het Engels. Of wat daarvan oppikken is Engels. Maar misschien is er wel een hele Arabische jihadcultuur op het internet ontstaan. Waar we geen zicht op hebben. Hè, ja, maar dat lost al die translate functies binnenkort toch op. Dat weet ik niet. Er zijn talen die nog niet zo makkelijk te vertalen zijn. Je krijgt andere schriftbeelden. Misschien, ja. Er komen steeds nieuwe algoritmes bij om dingen, ja, dat soort taaldingen te doen. Dus dat wordt wel steeds geavanceerder. Ja. Nou, algoritme trouwens. Google heeft, of nee, Yahoo heeft een algoritme gevonden of uitgewerkt. Die de meest mooie route voor je routeplanner berekent. Kijk, fantastisch. We worden steeds multimedialer. En multimedialer wil niet alleen zeggen dat we... alleen maar plaatjes en dat we nu misschien 3D of hebben. We gaan gewoon de waarde van dingen. En er waren natuurlijk al routeplanners dat je kon wandelen. Maar dat iets zegt van het is mooi. Nou is dat heel subjectief. Want ik vind die kerk wel mooi en die kerk niet mooi. Maar het is natuurlijk heel, heel goed dat we ons bewust zijn. En ik had het net even over de kunst. Dat allemaal reproductie is. Maar dat je daar een route in het echt. Ik neem aan dat je kunt lopen. Of kunt rijden, inderdaad. Gewoon, je kan aanvullende informatie, dat heet augmented reality. Dan hoor je ook dat die kerk gebouwd is door Pietje Puk in het jaar 207, hè, dat soort dingen. Hè, en waarom er speciale stenen zijn, dat soort dingen, allemaal leuk. Maar de belevenis, ja, die wordt daardoor misschien beter. En dat is eigenlijk de hoop, dat het internet ombuigt naar belevenis, naar ervaringen. En dat zien we ook in de marketing, we zien dat ervaren en beleven uiteindelijk belangrijker is dan dat cognitieve gedoe van in zo'n venstertje naar cyberspace kijken. He, je ziet dat in de muziek. Je kunt muziek beluisteren. Dat is toch tweedehands muziek, zou ik maar zeggen. He, dan trek je het van een cd of van een website of van die iPhone af. Maar naar een concert gaan, dat is het natuurlijk helemaal. En ik was van de week door een toeval met mijn kleinkinderen in een museum hier in Venlo. Daar hebben ze een dinosaurus tentoonstelling. Nou, allemaal rubberbeesten die bewegen en geluiden maken. Dus je komt in de zaal en er staan wel, nou weet ik veel, wel 60 dinosaurusbeelden die allemaal geluid maken. En ze zijn niet allemaal op schaal, want die hele grote dingen kunnen ze natuurlijk niet in zo'n ruimte kwijt. Maar het zijn toch allemaal olifantgrote beesten. En dan moet ik zeggen, dat is toch voor die kinderen toch wel een heel andere belevenis dan plaatjes in een boek kijken. Of plaatjes op het internet bekijken. Mm-hmm. Ja, en dat kunnen ze aanraken. En dat was ook de bedoeling. En dan kon je zo'n bot in je handen hebben. En jezus, dat is ook zwaar. En ja, als je een kind naast een Tyrannosaurus Rex achterpoot zet, die 6 meter hoog is, dan beseft dat kind dat andere tijden waren. De tijdschaal ga je anders zien. Een boek geeft je niet een tijdschaal in de zin van wat daar getoond werd, was die beest in hun, wat toen natuurlijk omgeving was, dus heel veel varens en ander soort planten. We praten over 65 miljoen jaar geleden. De wereld zat heel anders in elkaar. En ook het, wat ze daar heel duidelijk lieten zien, is dat de mens eigenlijk pas 2, 3, misschien 1 miljoen jaar bestaat als menselijke vorm. En misschien maar 10.000 jaar of 15.000 jaar als menselijk zelfbewustzijn. Dat soort dingen, het ervaren. Nou, dan mochten die kinderen natuurlijk allemaal tekenen en een kleur krijgen. En er was een zandbak waar ze dan naar dinosaurusbotten mochten graven. En ik vond het heel leuk. En ik vond het een ervaring. En ik vond het vooral ook niet internet. En niet cognitief. Mm-hmm. Ja. Op een bepaalde manier was er natuurlijk informatieoverdracht. Maar echte informatie. Het raakte die kinderen. Die kwamen thuis en die praten daar nog over. En die zagen dat. En ik moet zeggen dat museums dus daar veel beter in worden. Die bouwen, er was ook een soort nagebouwd slot. En een fort. En die kinderen mochten daarin. Die mochten aan tafel zitten. Alsof ze in de middeleeuwen in een kroeg waren. Heel veel meer. Wat we dan tegenwoordig mirrorneuronen noemen. Maar zien en voelen. Hè. We weten ondertussen dat denken en het lichamelijke bij elkaar horen. We denken op een manier die heel veel te maken heeft met voelen. Met afstanden. Dat kijken ook een afstandsmanier is om onze locatie in de ruimte te plaatsen. Dus ruimte, dat is nog wat ik een beetje mis in internet. Ja, ja goed, en misschien gaan de 3D-brillen dat nog verder uitbreiden, dat effect. Ja. Maar dat is natuurlijk wel aardig, die Google Goggles. Ze noemen ze zelfs ook goggles. Of ooit iemand de naam Google bedacht heeft omdat dat zo lijkt op Google. Ja, ze hebben zelfs ook een website, Google, waar je allerlei dingen kunt vinden. Dat is natuurlijk een wearable. Mm-hmm. Maar gaat het maken? Daar lees je de laatste tijd toch weer allerlei andere verhalen over. Hè? Dat toch misschien wel weer beperkt is qua markt. Ja, nee, dat denk ik ook. Maar ik denk dat misschien die Oculus dingen van Facebook nu, dat die misschien wel dit soort ervaringen ook kunnen bieden, zou ik maar zeggen, op een bepaalde manier. Nou, mijn zoon, die dus in de game business zit en dus met zo'n Oculus Rift hebben, die zeggen, nou, fantastisch, dit is veel beter. En die hebben dus ervaring met de brillen van de jaren 90. Hè, toen bij mij thuis ook allerlei virtual reality dingen waren en we daar conferenties over hielden. Dus die hebben dat toen gezien en zeggen, ah, dit is stukken beter, dit is bijna levensecht. Maar het is ook weer niet echt, het blijft een bedachte wereld. Het is nog steeds niet het totale voelen. Het is, je voelt ruimte. En vroeger hadden we dan van die handschoenen, dan kon je ook nog voelen en er kwam druk en die heeft sensors. Ja, ik geloof dat er absoluut hele interessante dingen doen. Dat onze werktuigen om met de werkelijkheid te communiceren steeds breder worden via internet. Hè? Dus dat voelen, je bloeddruk, al dat soort dingen. Dat wearables daar een rol bij gaan spelen. Maar gaat dat ons denken veranderen? Ik weet het niet. Ja, wil ik mijn denken veranderd hebben? Dat is eigenlijk de vraag. Ben ik niet tevreden met, misschien niet helemaal met dit lijf en zo, dat maar ouder wordt en ziektes en, dat is wel een beetje jammer. Wat dat betreft zou het wel leuk zijn om op een goede dag te zeggen, zoals Ray Kurzweil dat voorspelt, dat er een singulair moment komt waarop wij de menselijke geest gewoon op een F-stickje kunnen zetten. Ja, in de cloud dan wel, hè? Die F. Die F, de cloud. Die letter, die moet weg. Ja. Goed. Wat hebben we nog meer? Wat ik wel interessant vond, is dat de TSMC, dat is volgens mij dan de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, die gaat chips leveren aan Apple voor de iPad en voor de iPhone. Daarmee gaat Apple zich dus een beetje losmaken van Samsung, want die was eigenlijk best wel afhankelijk van Samsung microprocessors. En je krijgt dus eigenlijk nu een soort concurrentie daar op het aanleveren van dat soort chips. Overdrijf niet. Apple doet aan multiple sourcing. En ik neem aan dat het toch zo is dat die chips heel erg lijken op wat Samsung gemaakt heeft. En dat het gewoon een productieverhaal is. Wie levert die dingen? En dat ze komen allemaal met machines van ASML. Niet? Ja, ik heb geen idee. Er werd al getwijfeld of ze dat eigenlijk wel konden maken van die hele ingewikkelde chips. Maar blijkbaar gaan ze nu over in productie. Of we krijgen straks allemaal hele wazige iPads en iPhones, omdat het toch net niet ging. Het komt van dezelfde machines. Die chipsmachines die worden gemaakt, onder andere door ASML en andere bedrijven, die steeds fijner gaan werken. Daar komt het eigenlijk op neer, die dus steeds fijner de dunnere lijntjes kunnen trekken. Daar komt het eigenlijk op neer. En ook tegenwoordig dus in meerdere lagen gaan werken. Hè. Chips zijn tot nu toe altijd eigenlijk eenlaags dingen. Dat wil zeggen, je zet op een laag. Wij kunnen niet zo'n machine kopen en dan gaan we ook aan Apple chips leveren, toch? Ik bedoel... Nou, je kunt absoluut zo'n machine kopen. Waar zitten ze? In Nijmegen, bel maar even op. Het kost een paar centen, maar je kan absoluut zo'n chipsmachine kopen. Daar zit natuurlijk patent op. Het kan zijn dat Apple zegt, ja, maar wij willen dat wij hebben een patent om dat straaltje een beetje anders te zetten, of hoe dan ook. Maar in principe kun je die machines kopen. Het is net als een autofabriek. Je kunt morgen een autofabriek starten als je maar genoeg centjes hebt. Mm-hmm. Ja, daar zit een patent op allerlei onderdelen, maar het persen van dingen kan. En soms denk ik wel eens dat we die productietechniek te weinig gebruiken. Ik vind auto's heel interessant. Hè. Die waren vroeger hadden een frame en daar hing je dan dingen op. Tegenwoordig zit alles in elkaar gezet met tweezijdige, driezijdige gekromde platen. Ik dacht, waarom maken we geen boten op die manier? Hè, gewoon van staal. Zoals in Nederland worden nog stalen boten gemaakt. Gewoon van vlakke platen die ze in elkaar lassen. Waarom doen we dat niet op de manier zoals auto's gemaakt worden? Ja? En maken we veel grotere constructies, tenten en huizen, op basis van de autotechnologie. Er staat hier in de buurt, ik zit in Zuid-Limburg, bij Born staat zo'n apparaat waar je dus behoorlijke platen staal in allerlei vormen kunt slaan. En die kun je dan aan elkaar punt lassen, want zo gebeurt het. Dan krijg je auto's. Maar waarom geen caravans en dat soort dingen? Soms denk ik wel eens dat technologie, dat de makers van technologie erg beperkt zijn. En we hadden het net over Microsoft. Die mensen hebben enorme moeite om buiten de box te denken. Om te denken aan bijvoorbeeld een computer die je met je tenen bestuurt. En die worden wel gemaakt door een enkele voor gehandicapten of zo. Maar waarom hebben we nog geen computers die inderdaad via emoties werken? Er zijn spelletjes gemaakt die dat doen. Dan doe je zo'n bandje om je dinges. Maar in feite ik zag deze week wel dat voor die bril, die Google bril waar we het net over hadden, dat er dan ook een soort sensor op je voorhoofd gezet kon worden, zodat je met gedachten kon aansturen. Ja, dat is een vrij oude techniek, dat is destijds Het lijkt mij niet erg nauwkeurig op dit moment. Het lijkt mij eigenlijk te veel te vroeg om daar iets echt nuttigs mee te kunnen doen. Wacht even. In 1989 werd daar onderzoek gedaan door die geloven, mensen die voortkwamen uit de wereld van de transcendente meditatie, die geloofden dat je gedachtegolven, die gingen meten hoe dat zat, hè, met alpha, beta, delta ranges. En daar zijn spelletjes uit voorgekomen. En ik kende toen iemand die in die spelletjesbusiness zat en dacht van nou, dat gaan we doen. Maar al heel snel bleek die vent te werken niet voor de NASA, maar voor de Amerikaanse defensieindustrie. En die gingen hoofdbandjes maken die gebruikt werden in straaljagers. Want bij 4G of 5G of 6G, dan kun je haast niet meer bewegen met je handen. Mm-hmm. Maar je kunt wel denken. En dan kun je dus denken links, rechts, vooruit. En dat werd afgetraind. En dat is gewoon standaard uitrusting van hele snelle straaljagers. Ja, dus zeg niet dat dat geen zin heeft. Die apparatuur die bestaat. En dat is een kwestie van AD-omzetting met hoge frequenties. Er is wel een soort verhaal die zegt, nou, die lage frequenties, want daar gaat het dan om, hè, van 0 tot 25 hertz. Die kan je makkelijk oppikken, maar je moet eigenlijk kilohertzen. En dat is moeilijker, want dan moet je onder de huid komen. En er wordt dus gezegd dat die lage frequenties eigenlijk het gevolg zijn van hogere frequenties. Hè, dus van kilohertzen of megahertzen in je hoofd. Maar goed, je kunt ze oppikken, vrij makkelijk met zo'n sensortje. En steeds beter. Daar hoef je dus niet meer naald in je hoofd te steken of plaksel erop te doen. En daar kun je met dingen mee sturen. Zeg niet dat dat niet werkt, dat is een vrij uitgekristalliseerde toestand. Ik was een paar jaar geleden, op een tentoonstelling waar mevrouw Nelly Smit-Kroes, dat ging dan, was in Brussel, van de Europese Innovatie en Digitale Agenda, was een grote tentoonstelling. Ik geloof dat de helft van de mensen bezig was met dat soort technologieën. Dus de bedrijven, research instituten, allemaal met kappies dat je gedachten kon omzetten. Of dat je eigenlijk dus de weergave van gedachten in de vorm van elektrische en misschien ook chemische stroompjes en dingetjes in je hoofd kon vertalen in acties. Nou, als dat een trend wordt, dan kan je dus wel degelijk zeggen dat we anders gaan. Dan moeten we toch wat anders gaan denken om die aansturing te doen. Ja, we gaan dan. En dat moest ook afgetraind worden. Net zoals je vroeger taalsoftware had die alleen maar werkte. Als jij zelf dat insprak, want mijn taalgebruik is anders van jou. Ik zeg ja en jij zegt ja. Dat soort dingen, dat moest je dan intrainen. Maar dat kan met zo'n apparaat natuurlijk ook. En dat, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Maar ook bij primaten, dus met apen en dieren. Om te kijken, is naar links lopen of is naar rechts lopen of is je voorpoot optillen, kunnen we dat vertalen in een signaal. En dan gaan we nog een stap verder. Kunnen we mensen als robot laten opereren door die signalen op te drukken. Dat wil zeggen, kunnen we met een soort helm mensen dwingen te gaan lopen of te gaan denken. Dat soort dingen. Ja, dus daar zit een heleboel ontwikkeling in. En dat mis ik een beetje in het denken van, Google met zijn goggles doet dat. Ja, die gaat die kant uit en er zullen wel meer mensen zijn. Ja. Maar ik wou het eigenlijk nog over iets anders hebben, want dat is, er gebeurt natuurlijk van alles. Wat nou eigenlijk wat opvalt bij al het nieuws is dat het heel vaak gaat over rechtszaken, hè. Dat dit bedrijf, dat bedrijf weer voor de rechter sleept. Apple heeft nu merkrecht op de winkelindeling. Rechtelijke zaken. In Amerika probeert men een nieuwe wet, of SICA heet die, van mevrouw Finkelstein, door te drukken om weer meer dingen te doen. Dan gaan er weer anderen naar de rechter toe. Dan in Engeland worden nieuwe wetten gemaakt. Het heeft allemaal te maken met wetten en recht en constrictie. Maar een van de trends die er ook zijn is big data. Daar heb ik ook een beetje in verdiept. En ik dacht, jongens, ik vind dat zo'n modekreet, vind je niet? Ja, we moeten allemaal aan big data. Ook kleine bedrijven moeten aan big data. Wat hebben we er eigenlijk aan? Nou, ik heb me daar een beetje in verdiept. En ik zie dat het eigenlijk een te brede term is, big data. Want je hebt twee big data's. Je hebt het verzamelen van data. En je hebt het gebruiken of het verwerken van data. De wetenschap bijvoorbeeld zegt, nou, met die wet van Moore en steeds meer computers, en liefst als we ze parallel schakelen, hè, dus we gaan allemaal stukjes uitrekenen en dat doen we over de hele wereld, hebben we een enorme rekencapaciteit om dingen uit te rekenen. Ja, nou, want we hebben de Hadoop-achtige software systemen om dat te kunnen nu. Dus, en het is open source, dus als we zelf een Hadoop-ding, wij gaan samen een Hadoop-ding inrichten, dan kunnen wij big data verwerken. Ja, nou, dan kun je dus bijvoorbeeld, en een van de voorbeelden is dat we dan de ruis die uit het universum op ons afkomt, waar men dan al heel lang probeert om daar signalen uit te filteren, is er een buitenaardse beschaving die misschien een code... Dat deed mijn screensaver vroeger aan mij. Hoe was het ook weer? Ik ben het alweer vergeten, maar dat was wel een leuk project. Inderdaad. Ja, dat is één Earth voorbeeld. Earth Water Extraterrestrial Life at Home of zo. Ja, en dan kon je meedoen. En omdat iedereen meedoet, kon je dus veel meer berekenen. Nou, dat soort dingen. Een ander voorbeeld is dat in de kwantumfysica zijn allerlei vergelijkingen. En die vergelijkingen die zijn wel getest. In de zin van, dat zijn differentiaal vergelijkingen. En die beschrijven dan de banen van, of de afstanden in een proton bijvoorbeeld. Daar weten we relatief veel van. Maar dat zijn vergelijkingen. Daar zijn geen oplossingen van die vergelijkingen. Die zijn bij benadering wel gemaakt. Maar waar het nou eigenlijk om gaat, dat we bijvoorbeeld, en dat is een oud probleem in de fysica. Als ik een tweedeeltjesprobleem heb, kan ik het redelijk uitrekenen. Heb ik een driedeeltjesprobleem, dat wil zeggen dus drie balletjes aan een touwtje, dan is al het derde balletje, wordt al moeilijk. Maak ik daar een veeldeeltjesverhaal, dan is het bijna niet meer uit te rekenen. Nou, Dat valt uit te rekenen met moderne big data, number crunching technieken. Maar dan moeten we dus heel veel rekencapaciteit hebben. Nou, dat is er vanwege dat dit is meer een model in een rekening gooien. Dat is, big data slaat natuurlijk in basis op veel data en dan crunchen. In dit geval praat je over 38 balletjes en dan crunchen. Dat is dan niet, dat is niet big data natuurlijk. Dat is alleen crunchen. Het is wel big data, want die 38 balletjes, die leveren dus niet 38, maar 38 tot de zesde macht aan vergelijkingen op. Mm-hmm. En daar heb je dus hele grote computersystemen voor nodig om dat uit te rekenen. En we hebben de meeste dingen nog niet uitgerekend. Ja, dat klinkt wat overdreven, maar dus die kwantumfysica heeft heel veel vergelijkingen opgeleverd. En die zijn wel een beetje getest, maar ze zijn niet opgelost voor een fysieke situatie. We weten niet precies hoe bijvoorbeeld een watermolecuul, mm-hmm, met 105 graden verschil tussen de H2O's, hoe dat werkelijk functioneert en wat er gebeurt als we daar die 105 graden naar 106 graden weten op te doen. Kunnen we water bij andere temperaturen laten koken? Kortom, de vergelijkingen moeten opgelost worden voor bepaalde fysieke situaties. Dat is big data crunching. Ja? Het aantal vergelijkingen, de verzaalvergelijkingen, wat je dan moet oplossen, is enorm. En daar kun je wat mee doen. En daar hoopt de wetenschap op. Dat is dus het crunching verhaal gedeelte van big data. Ja, er komt dus neer op meer rekenkracht en massive parallel computing. En heel veel dingen kunnen uitrekenen waar we eigenlijk tot nu toe niet aankomen. Ja? Nou, het andere verhaal, dus het verzamelen van big data. Ja, dat is wat duidelijk is. Iedereen zegt, je moet meer data hebben. En ik probeer dat uit te leggen aan simpele modellen. Neem bijvoorbeeld wat de firma Albert Heijn. Ik neem aan dat je geen most beautiful routebeschrijving kan maken als je niet ook alle mooie foto's en inderdaad alle kerkeninformatie en alle andere big data dingen bij elkaar hebt gecombineerd. Want dan kan je nooit. Dat is natuurlijk onzin. Nee, maar ik bedoel, Een bepaalde combinatie van. Laat ik even dat voorbeeld noemen. Een algoritme is toch gewoon dan een big data algoritme wat nu uitgevonden is? Een routebeschrijving? Kijk, stel nu. Maar dat is gebaseerd op subjectieve. Want dit is mooi en dat is mooi, ja? Je kunt dat objectiveren door bijvoorbeeld, stel nu dat er een heleboel mensen met zo'n bandje, dat daar opgemeten wordt je hartslag en dit of dat, en dat we uit kunnen vinden dat een bepaalde combinatie van hartslag en bloeddruk en zuurgraad en suiker en dat soort dingen optreedt wanneer mensen iets mooi vinden. Ja? Mm-hmm. Nou, dan kun je dus die gegevens combineren met de plek waar mensen op zijn. En dan kun je een soort map maken van een stad of van de wereld. En dan kun je zeggen, kijk, op die plekken treedt een schoonheidsgevoel op. Mm-hmm. Ja? En nou ga ik, dat is heel veel rekenwerk, en daar heb ik heel veel data voor nodig, en op basis daarvan ga ik nu een mooiste route bepalen langs de plekken. Of ik ga nog een stap verder, en ik heb gemerkt dat voor jou persoonlijk dat schoonheidsgevoel optreedt als je die hartslag en ja, mm-hmm, dan ga ik dus niet alleen de mooiste route voor het gemiddelde, maar de mooiste route voor jou uitrekenen. Ja, begrijp je? Ja, nee, dat zou kunnen. Data. En het voorbeeld wat ik meestal gebruik is natuurlijk Albert Heijn met zijn bonuskaarten. Die weten al ongelooflijk veel van jou. En ik heb een anonieme bonuskaart en die gooi hem geregeld weg. En ik neem een ander en ik probeer dat systeem een beetje te ontlopen. Maar in feite weet Albert Heijn al heel lang ontzettend veel. Daar doen we niks, daar doen ze niet zoveel mee, in ieder geval niet naar de buitenwereld. Behalve dat ze natuurlijk wel hun planning, ik bedoel, ik neem aan dat het moment dat we in Nederland, dat Nederland verloor vorige week, ja, of deze week, hè, van Argentinië, dat op dat moment bij Albert Heijn een telefoontje naar Heineken ging, en bij Heineken wisten ze dat wel, om even de bierproductie terug te draaien in Nederland. Mm-hmm. Maar misschien in Argentinië de zaken even op te starten, niet? Dat soort praktische gevolgen zijn er. En dat kan Albert Heijn. En dat is heel praktisch en dat begrijp je, want we gooien al zoveel brood en bier en dat soort dingen weg, dat ook wel oké is. Wat minder oké is als mensen daarmee gaan experimenteren. Dat heeft Facebook schijnbaar gedaan met 750.000 mensen die ze de informatie die ze binnenkregen gingen manipuleren en wel om emoties op te wekken. Mm-hmm. Dus goede informatie, slechte informatie. Nou, daar is een hele rel over ontstaan. Maar het geeft wel aan wat je daarmee kunt doen. Het doel is duidelijk. Facebook. Ja, ik denk dat alle bedrijven daar wel mee gaan experimenteren. Er zal ook wel die schermen in Albert Heijn. Zal wel binnenkort wat anders te zien zijn als ik daar binnen loop. Dan als jij daar binnen loopt. Ik denk dat niet altijd. Ik bedoel, ik ga nu een boekje uitbrengen. Dat kunnen mensen nu nog gratis zien. Maar ik ga dus met de moderne techniek kan ik dat heel makkelijk doen. Het kost haast niks extra. Kan ik een versie maken voor 6,95 en eentje voor 9,95. Mm-hmm. Dan ga ik op mijn... En ik ben maar een klein uitgevertje. Dan ga ik naar twee bevriende winkeltjes. En dan ga ik ze daar neerleggen. Ja? En dat doe ik op hele kleine schaal. Maar ik weet dat bedrijven bij de pres dat op een veel grotere schaal doen. Die zeggen, nou, laat maar eens kijken. Wat gebeurt dat? Ja, cover A, cover B, dat soort dingen. Ja? En als je maar genoeg gebruikers hebt, en Facebook heeft gebruikers, en Google heeft gebruikers, en Amazon heeft gebruikers, dan kun je gewoon gaan experimenteren met verschillende covers, verschillende lettergroottes, en meer van dat soort dingen. Mm-hmm. En dan creëer je dus big data. En daar is iedereen mee bezig om, vanuit het besef dat de filtering en de extractiemethode beter zijn, dat we veel meer kunnen doen met die enorme stapel gebruiksgegevens of reactiegegevens of aankoopgegevens. Dus maar is dat in de toekomst iets waarmee, zou ik maar zeggen, als je een supermarkt bent en je doet niet aan big data, dan overleef je het niet. Er zijn altijd supermarktbazen geweest die dat gevoelsmatig deden. Mm-hmm. Die dachten van nou, ik denk niet dat ze gaan winnen, die Nederlanders. Dus laat ik dat bier nog even niet bestellen voor de dag na. Ja, maar laat ik hoofdpijnpillen bestellen. Ja? En er zijn altijd goede mensen geweest die intuïtief dingen hebben aangevoeld. En dat is eigenlijk wat internet, en dat is ook nu een van de nadelen van internet. Het rationaliseert onze wereld. Alles moet uitgerekend worden. Mm-hmm. Maar onze geest is buitengewoon goed in staat om dingen aan te voelen. Van zoveel, als ik nou, hè, iemand die lang in de supermarkt zit, die weet nou dit weer, dan moet ik toch maar liever groene kool doen of zuurkool dan, ja. En zoveel. En die kent zijn klanten en die weet dat. Nou, dat kan met big data ook. Hè, dat doet dan dingen. En het probleem is dat op een gegeven moment Albert Heijn dat gaat opdwingen. Ja, die zegt nee, jij moet, want landelijk gezien moeten er zoveel aardbeien in de winkel liggen, maar ja toevallig. Zegt die man in die winkel, ja, maar wacht eventjes, ik zit in een aardbeiengebied, iedereen heeft aardbeien in zijn tuin, dus wat heeft dit voor zin? Ja? Dat soort overwegingen. He, maar dus dat noemen we homogenisering van de informatie en globalisering van de informatie. Het gaat wereldwijd, die hele trend, want het is niet alleen Albert Heijn die ermee bezig is, maar iedereen doet dat, Google natuurlijk, maar ook de NSA en de overheid. Ja, en dat is een van de grote problemen die ik zie het is... De entropie neemt toe. Het vergrijst. Mm-hmm. Aan de andere kant mensen zeggen, ja, maar internet heeft mij geholpen om een boekje te schrijven. Nou, dat heet de opkomst van de amateur. Ik had het net over al. Hoe heeft internet ons denken veranderd? Dat boek van John Brockman. Echt een aanrader. Ook als e-book te verkrijgen. Mensen, iedereen kan produceren. Iedereen kan een YouTube-filmpje maken. Mm-hmm. Opkomst van de amateur. Daardoor neemt de kwaliteit af. Ja, Wikipedia is zo'n voorbeeld. Iedereen kan daarin rommelen. En dat gebeurt ook. En vooral bij snel veranderde dingen. Dus de uitslag van de voetbalwedstrijd. Dan zie je op Wikipedia wereldkampioenschappen. Allerlei meningen. Is het heel snel veranderen. Worden er ook afgehaald. Zijn mensen die daar hele machtsposities hebben opgebouwd. En meer hebben te zeggen dan anderen. En de informatie is middelmatig. Vroeger had je hebt nog steeds experts die daar een gedegen mening over geven. Maar dat gaat dus verloren. Wikipedia is niet meer gezaghebbend. Niet omdat 99% van de informatie niet goed is, maar omdat die 1% juist niet klopt. Mm-hmm. Ja, en daar ligt het probleem. We weten niet wat waar is. En dat is de hele... En we hebben rationeel gezegd, het is waar. En nou, je had het dus even over die mooiste route. Ja, dat is voor Piet waar, maar niet voor Kees hoor. En voor mij ook niet. Want ik hou niet van kerken. Ja, stelen en ja. Neemt dat ook mee dat er in Amsterdam mooiere meiden rondlopen dan hier in Düsseldorf? Vast niet, ja. Nou, wie weet. Dat is jouw persoonlijkheidsalgoritme in jouw eigen Microsoft-machine. Okay, maar daar gaan we wel bij komen. Want uiteindelijk, en daar begon dit verhaal mee, zou ik in mijn computer een systeem moeten hebben, of Google heeft dat dan voor mij al in een profiel zitten, dat zegt, ja, maar die meneer Sala, die vindt leuke meiden erg belangrijk, en hij vindt dat hij makkelijk kan parkeren in een stad, en dat het niet zo duur is, en dat hij met zijn kleinkinderen makkelijk niet veel stoepjes op hoeft, of wat dan ook, ja. Allemaal heel persoonlijke dingen, die veranderen mijn beeld van wat ik mooi vind of leuk vind. Ja, en dat dus daarmee de advertenties die mij worden aangereikt als ik intik, ik wil met mijn kleinkinderen in de buurt een leuk dagje hebben. Ja, dat daar in mijn geval niet bij staat, want ik heb een beetje reuma, van we gaan in bomen klimmen of zo. Hè? Dat, waar dat nu nog gebeurt. Nou, die profilering heeft voordelen, want je gaat veel meer gericht denken en het heeft ontzettende nadelen. Een vergrijzing, een entropisch idee, zwart en wit. Het wordt allemaal globaal grijs en globaal waar en heel rationeel. En de identiteit van de mensen gaat onderuit. Dat lijkt geen probleem te zijn, maar we zien dus in de jihadwereld dat het teloorgaan van identiteit leidt tot uitwassen. Ja, en dat is een wezenlijk probleem. Die mensen die zelfmoordpogingen doen of in Syrië gaan vechten, die doen dat om zichzelf nog een keer neer te zetten. Mm-hmm. Om het gevoel te hebben, ik ben wat. Ja? En je zou kunnen zeggen dat komt door de globalisering, door de vervlakking. Want iedereen is hetzelfde. Iedereen is op het internet maar één Facebookpagina en één e-mailadres. En nou ja, wat ben je dan eigenlijk? Pas als je er 50 opblaast met je zelfmoordbom. Dan ben je wat. Huh? Nou, dat is het probleem. Is dat het gevoel van de wereld? Dat weet ik niet per se. Nou, dat is onder jihadis duidelijk een trend. Maar niet alleen onder jihadis. Je ziet dat in het Amerikaanse leger ook mensen die terugkomen. Dus geestelijk beschadigd zijn. En zeggen van, ik heb wel gevochten in Irak of in Vietnam. Maar wie ben ik nou? Ja, ze zeggen dat ik een held ben, maar ik ben helemaal niks. Ik ben een soldaatje die nu achter een bureau zit. Weet je wat, ik pak dat pistool uit de hoek en ik schiet er even 20 dood. En mezelf ook. Dan ben ik wat. Hmm. Ja? Dus de vervlakking heeft allerlei psychologische problemen. En daarom zou je ook kunnen zeggen, is de vervlakking van die we dus, en we komen terug bij het begin van het verhaal, de vervlakking die Microsoft ons wil opdrukken door universele productiviteit te gaan bevorderen, lijkt me niet de juiste weg. Ik denk dat ze veel beter zouden kunnen nadenken om juist individuele, gedifferentieerde productiviteit op te lossen. Niet een brede, maar dus een gerichte productiviteit, meer persoonlijk. In feite zou Microsoft dus moeten doen, wat Google al een tijdje doet, veel meer kijken naar profielen. Mm-hmm. En als het zo doorgaat, denk ik dat op een gegeven moment Google gewoon zegt, weet je wat, we kopen dat zootje van die Nadella maar op. Toch veel meer centen, we zijn veel meer waard op de beurs en we kopen dat hele zootje op, want dan hebben we er in ieder geval een heleboel klantjes bij die we dan met onze profielen veel gerichter kunnen zeggen, oh, u heeft versie, dan maak 3 miljoen versies van Word, u bent typisch iemand die versie A, B, C, D, E, wat dan ook nodig heeft. En dan ja, niks is onmogelijk natuurlijk, dus dat Google misschien ooit eens Microsoft koopt, denken ze nu wel niet, maar alles kan. Zou ik wel eens denken. Vanwege die trend naar individualisering van het aanbod, ja, lijkt me dat heel nuttig. Microsoft wil nog steeds iets breeds aanbieden. Mm-hmm. Toegang tot de cloud. Ja? Ja. Hun speeltje op Microsoft diensten aanbieden op je mobiele telefoon. Ja, ik denk dat daar een andere focus in zit. En dat dus de benadering van de internetclubs, Facebook, Google, Amazon, daar veel gerichter is, veel duidelijker is, veel meer persoonlijke profielen doet. Nou, die twee die zouden een keer samen moeten gaan. Of als je het anders ziet van, hallo, stop daarmee. Ja? Stop daarmee met Microsoft. Jullie zijn klaar. Google had natuurlijk ook geen oude vrienden in de handel of in het MKB of mensen die geld verdienden aan Google. Microsoft is natuurlijk klassiek. Verdienen mensen geld aan operating systems, SQL servers, Exchange servers, weet ik veel wat. Als ze dan nog gaan concurreren met eigen hardware erbij en zo. En eigenlijk dus gaan concurreren met hun eigen vrienden. Dan ontstaat er ook wat geks natuurlijk. Dus ik denk dat dat ook een probleem voor ze is. Dat ze uit die hoek vandaan komen. Ja. En dat ze dus eigenlijk gewoon... Ford Innovation heet dat. Hè? Ze pakken de hele branche tot aan de eindgebruiker pakken ze op. Ja. Terwijl Google daar altijd al zat. Die hebben het altijd direct tot de eindgebruiker gericht. Ja? Je gebruikt Google, klaar. Ja, ja, dus ze komen op die manier wat anders over. Nou, als afsluiter wou ik nog even de zagen we dat Google aan de FAA, dat is zo'n soort instantie in Amerika die over, over het luchtruim enzovoort gaat en allerlei andere zaken. Daar hebben ze aan gevraagd of ze verder mogen testen met de Prime Air. Dat was Amazon. Amazon, sorry. De ja. Prime Air functie van, dat zijn dus drones die 5 pounds aan gewicht kunnen vervoeren. En Amazon zegt dat 86% van hun aanbod onder de 5 pounds aan gewicht is. En ze zijn dus aan het testen of ze dat kunnen verspreiden met die drones. Ja, maar goed, dat betekent dus dat je even weer dat doortrekken. Dat is helemaal geen slecht idee. Ik heb altijd gezegd, dus de beperking van e-commerce is de maat van je brievenbus. En ik denk dus dat we, als dit waar is, dat we allemaal bovenop onze brievenbus, en ik denk even aan het Amerikaanse model brievenbus, maar dat je dus bovenop je brievenbus een stalen plaatje krijgt, ja, met een of ander device, misschien met een klep erover om het droog te houden, zodat zo'n drone daarop kan landen. Ja, of ja? Wat ik lijkt te zien aan deze drone is dat er een bak onder hangt die ze gewoon afdroppen. Ja, maar dan moet je dus toch een soort landingsplaats hebben. Dus ik zie dat eigenlijk voor me die... Je kan met klampjes zo'n bakje... Er zit gewoon een laser of een chipje, een plaatsbepalend chipje. Dus die drone komt en die landt bovenop dat bakje. Nou, dat zal Google of zal iemand wel gaan verkopen. Dus postbakken. Nou, daar kunnen we rijk in worden als we daar nu gelijk een bedrijfje voor op starten. Ja, landingsplekken voor drones. Ja, dat iedereen die zoveel meter van zijn huis... Hè, want dat moet gewoon een beetje veilig zijn. En dan moet je misschien moet je dat beveiligen met bijvoorbeeld infraroodstralen. Dat als iemand daar inloopt of een vogel of wat dan ook, dat het ding niet landt. Maar dat is wel wat technologie voor te bedenken. Maar daar gaan we naartoe. En zo'n gek idee is dat niet. Alleen... Zien we binnenkort boven de stad al een hele wolk drones. Ja. Of is dat het nieuwe stadsbeeld? Ja, nou, dat weet ik niet. Kijk, in al die science fiction boeken zie je dat. En als je die films ziet, dan zie je allemaal mensen door elkaar. En dan denk je, jongens, dat gaat toch niet goed? Dat kan toch niet waar zijn dat iedereen met een rotsnelheid door het luchtruim kruist met zijn drone of met zijn kleine vliegtuig of met een helikopter of wat dan ook. He, want je ziet dat wel eens in die science fiction films. Aan de andere kant zal er dan tegen die tijd wel een technologie ontwikkeld zijn om mensen helemaal straight in hun driedimensionale straatje te houden en dat dus allemaal goed geregeld is. Hè? Zoals we dat ook op de openbare weg hebben gedaan. Je rijdt rechts en er zijn regels. Dus nou ja, daarom zijn ze nu natuurlijk aan die FAA aan het vragen van ja, we willen verder. Eigenlijk willen ze in december al echt gaan bezig gaan, zou ik maar zeggen, met echt. Ja, maar dat is ook een hele goede methode natuurlijk. Je moet altijd dingen proberen en dan gaat het een keer fout en dan ga je dat soort dingen zien. Maar begin maar met 5 boerderijen ergens op de savanne of weet ik veel waar. Ja, ja, de in Amerika zijn echt heel veel afgelegen boerderijen. Nou, daar kan je dat mooi mee doen. En de vraag is alleen, is je batterij voldoende om binnen 4,5 kilometer het bereik van die dingen dan nog zinvol bezig te zijn? Maar nee, helemaal realistisch en ook noodzakelijk, want alle mogelijkheden moeten we uitzoeken. Beste Martin, we zijn weer flink bezig geweest vandaag. Ja. Ik hoop dat het interessant is voor de kijker. Nogmaals, dat boek waar ik erg van onder de indruk was dat boek van John Brockman vanuit Edge. Ik zal even kijken of ik nog de titel kan vinden. Hoe verandert internet je denken? En dat was van in Nederland uitgegeven door Management Boek. Te bestellen bij Management Boek NL. Ja, en... Heb je daar een link van, of? Dan zet ik hier ja, managementboek.nl, dan kun je dat bestellen. Dat was in 2011. En kijk eens op die Edge-website, dat is heel interessant. Want we moeten allemaal nadenken over wat het internet doet. voor ons als persoon, voor ons in onze business, in onze relaties. Ja, en daar een beetje kritisch bij zijn, anders worden we toch allemaal Facebook-verslaafden. Ja. Goed. Zeg, volgende week zien we weer. Ja? Oké. Okay. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Eventueel al deze informatie te vinden op discuss.itbende.nl. Doei!